От біля його будинку пробіг великий чорний собака. От двоє дівчаток з нотними папками побігли до музичної школи. Така сама папка була колись у Софії. От зупинилась машина. З машини вийшла жінка. Та це ж його дружина. Вікторія якось звернула увагу Софії на струнку чорняву жінку, вбрану у чорний брючний костюм, що облягав її бездоганну фігуру. Якщо врахувати, що їй близько 40, то залишалося тільки захоплюватися тим, як їй вдається тримати форму. Вітка тоді чемно привіталася, а дама ковзнула по ній поглядом, що залишав після себе слід, наче слимак. Процідила «здрастє» так зверхню, що більше не здавалася стрункою. Зовсім вона не струнка. Просто шкіра і кістки. А очі? Враження, що ми з Віткою таргани, а вона – англійська королева, подумала тоді про неї Софія і поділилася своїми думками з Вітою. «Що ти? Що ти? Ненормальна!» – зацитькала їй тоді Вікторія. «Це ж дружина самого Корнацького. Перша дама міста». «Дружину першого?» Пухнасту сиву бабусю до рахунку не брали. Дамам вона конкуренції не складала. І от ця струнка пані виходила з машини. Софії здалося, що й сюди, на гору, долинав щільний запах парфумів, що завжди стіною оточував фігуру в чорному. Їй гаряче блиснуло, що всього годину тому чоловік цієї дами у своєму високому кабінеті обіймав її, Софію, пристрасно горнув до серця, цілував її пальці. З ким вона надумала змагатися? Куди їй з її дитячим розумом, неслухняним волоссям, з її носиком у ластовині, до цієї чорно-білої снігової королеви? Наче у дзеркалі Софія оглянула себе ще і ще раз. Ноги, стегна, як не ховай, але такі кругленькі. Не таку вже й тонку талію, а груди. Це була її проблема. Ще у 8 класі, як тільки почали випинатися оті кляті горбики, вона почала з ними воювати. Намагалася ходити, зігнувши плечі, щоб вони були менш помітними. Але вишкіл у студії бальних танців випростав оті плечі, і гнутися вони перестали. Отож, усе більшаючи, горбики стирчали, здіймаючи сукні й светри і притягуючи до себе погляди і хлопців-ровесників, і старшокласників, і навіть дорослих чоловіків. Після народження Наталочки вони іще побільшали. І Софія припинила боротьбу. Убрала оту свою прикрасу проблему у мережевний бюстонош 3-го розміру і змирилась із цим дефектом, бо куди ж його подінеш? Ігорю її груди не подобалися. Він ніколи їх не торкався, але тоді тієї страшної ночі, як він міг їй дорікати цим недоліком? Її фізичною вадою. Як міг бути таким жорстоким? Ні, куди їй до тієї витонченої, напахченої пані? Настрій упав. Співати, стрибати і бігати вже не хотілося.